بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. باب وقت الظهر عند الزوال. أباب لك بيان ذريكي إذا ما سبخين بوقت ابتداء زوال الشمس نفيدي زوال شو داغي نفس ما سبخين وقت شورو شو قديدنا امام بخاري رحمة الله عليه لمواقيت الصلاة بيان في ومنذن اوقات ذكر في او ابتدائك ببيان وقت الظهر سرا لما سبخين او وقت نقول لمخ ذكر في ذكر بنين نجو جبريل امين عليه الصلاه والسلام کله نبی علیہ السلام لراغه من جن اوقات تعلیم ورقول من من مزید ماسخین ادا کړ تدی وجنا دیلا الصلاه الاولى ولشی درش بیا راشی نبی علیہ الصلاه والسلام یصلی الهجیر التي تدعونها الاولى تتصور للصلاه الاولى ويذكر من مز في وقت ور لخود الشيء واغد ماسخین مزو ماسپخین نموز ابتدائی اولنی وقت فا اجماع و اتفاق دا اهل علم و سرا دا زوال الشمس نفس شروع کی گی انور دا اسمان بالکل پا منزی او آغی کی زوالو شی مغرب طرف لا اغواوری دا فا اجماع دا اهل علم و سرا ابن المنذر رحمت اللہ علیہ فعل اجماع کی ذکر کری دارنگ مراتب الاجماع ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ امام نوید کے اجماع اہل علم را نقل کر ابن اتفاقی خبر ادا وقال جابر رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالهاجره جابر رضی اللہ عنہ وہی لا معلق برسو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ موصولا ذکر کئی فباب وقت المغرب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرہ د ماسپخین بل هاجر په غرمه کې هاجر ویل کېدې شي نصف النهار عند اشتداد الحر ترزی اغنیمی او منز کله سخت ګرمي وي منور لغرمه وایو په غرمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا حمل کړه د پدې باندې چې تعجیل الظهر په کار دی ماسپخین موز تلوار په کار دی په اولنی وخت کې او علما احناف وایي چې دا حمل دی د ژمي په موسم باندې او چې د اوړي موسم وي ګرمي وي نو مخکې روایات ذکر شول چې الابراد بالظهر فی شده الحر صریح روایات په هغه کې ذکر شول نبی علیہ السلام صحابي له وایي ابرد ابرد تر دې چې په حالت د سفر کې مؤذن له وایي انتظار وکړه ابرد ابرد انتظار وکړه چې دا موسم لګي یخ شي ذكى شدة الحر من فيح جهنم وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم روتعو فلس ورما يلشبعو أتلدى زوال شبعو فصلى الظهر نمز الناس فكذكروا فقام على المنبر بیا په منبر درېدل او فذكر الساعه د قیامت ذکر کړو صحابه کرام ولا وذكر ان فيها امورا عظاما او دا ذکر کړو چې په دې کې لوی لوی او غټ غټ کارونه دي پرز د قیامت رسکیږي امور عظام ذکر کړو ثم قال بیا نبی اسلام من احب ان يسال عن شيء فليسال نبی اسلام غوسو وې چې چې خو خوشي نو تاسو دې چې مان د سې شي بارکه تاسو تاسو کول غواړي نو تاسو دې وکي څنګه کثرت سره بعد خلکو تاسو نه کول د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غوښه شو د غوسې په حالت کې موږ د حدیث سره څو براشي کنن بچا څه خو خوشي تاسو ته کل جواب ورکو فلا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم ما دمت في مقامي هذا تفوس بنا کوئی تاسو مانا دیو شبارکی مگر زبے جواب در کوم تاسو ترسو چیز پا دیزے کی ولاریم پا منبر ولاریم جواب بدر کوم فا اکثر الناس فی المکائی مخلق در زیادو جرل ہر چال پتاو لگی دیتی نبی علیہ السلام غصد یو د قیامت ذکر کو پاگی کی امور عظام ذکر کلے اس طرح گی دی نبی علیہ السلام تریوی یوسف څه تاسو کوي تاسو دې په جواب ورکوم ویل پته ولګی چې الله حبیب علیه الصلاۃ والسلام غوسه ده نو صحابه کرام ډېر جړلی تر دې چې ټول جماعت کې جړا اوازونه وو او اکثر ان یقول سلونی او نبی علیہ الصلات والسلام ډېر وی بار بار چې مانه تاسو کوي فقام عبد الله بن حذافه السهمی عبد الله بن حذافه السهمی رضی الله عنه درې دې او فقال من ابي تاسو ذکرو جماعت لار سوق دې قال ابوك حذافه نبی علیہ السلام ولی ولی صاحب لار حذافه دے ثم اکثر ان یقول سلونی بیا نبی علیہ الصلات والسلام فکثرت تروی چې شابه تاسو کوي تبارک عمر علی رکبتیه عمر رضی اللہ عنہ تخفو پسر باندې ناستو پزنگونونو کې ناستو فقال رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و امونگ راضیو خوشحالیو پدی باندی چی اللہ مرب دے او پدی خوشحالیو چی اسلام مدین دے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمون کی غمبر و نبی دے فسکتا نبیا چپ شویو دا کلمات دید پاروی چی دی نبی کریم علیہ السلام دا غصا و غضب سور شی ثم قال به فرمایلیو نبی علیہ السلام عرضت علی الجنت والنار آنفا ایش کلیشیو پما باندی جنت و جہنم اس في عرض هذا الحائط لنواجد دي ديوار كده مسجد نبوي ديوار له اشاره وکا چې دي ديوار سره مانن جنت او جهنم وکتل الله رب العالمين كشف لك اي معجزه وويدل فلم ارك الخير والشر نمادن رضي پشان د خير او د شر اون لیدا خير دا چې جنت مې کو کتو شر دا چې جهنم مې وکتو په دې حدیث کې دا ذکر شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکولو صلى الظهر حين زاغت الشمس کله چې نور زوال شوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکولو دا ابتدایي وقت په اتفاق د اهل علم سره و به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي المنهال عن ابي بردة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح واحدنا يعرف جليسه نبي عليه الصلاه والسلام بمزد سارقولو او يوتن فمونك خفل خواك مرغره چې بناس تو اوي پیجندو مزد چې فارغه دل او خواك وزرکم مرغره نو بیا به پیجندو ويقرا فيها ما بين الستين الى المئه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلستو تدی مزد سبا کی تشبیتو آیاتون راواخ لترسلو آیاتون پوری تہر رکعت کی تشبیتو نترسلو پوری آیاتون بو یا پتول مزد کی تشبیتو نترسلو پوری آیاتون بو دری حدیث نشوافع او احناف دوار یو شانت استدلال کی شوافع وجه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمصف تیارکی کوئی دمرا اگد مضبو چی ترسلو پوری آیاتنا با پکی لستلی شیبیو او سلام چی بے گرزولو نو ایلو بی اخپل خواک مرگر تا پیجندو تیار بوا او علماء احناف وجه شور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پاغی کی کڑکی روشندانو ندانو او چت داغی خکتو دکانو نبور شدو نو تیار پکیوا دغا وقت کی برنا لگی دلیوا او بیا به بلکس مرګرې پیژندو نو مطلب دا چې په تاخير سره به کولو پسې خبره دا چې دواړو دلیل او استدلال د حدیث نه صحیح نور دا له مستدلات شته دلیل نه دلیل نیول په دې کې څه وضاحت او څرګندوالی نشته ويصلي الظهر اذا زالت الشمس لك خپل ځکه واغره دي ان شاء الله ويصلي الظهر اذا زالت الشمس مزه ماس په خینه کولو خلاص به زوال د نور وشوم والعصر او مزه ما ذکر به کولو واحدنا يذهب الى اقصى المدينه او يوتن فممكن د مدینه اغلری طرح لبسلو رجع واپس بشو الشمس حيه او نور بلا بالکل تازه ولاړو حيه معنا جونده ان نور بلا خبر ابر رنا خولا یلواله په کینو راغله بدل شوه بنو او د مدینه منوره لری طرف شو نو دا تردول اسمله پورې برابرې دو اقصى المدینه کې یو قسم ابهام ده مزدې طرف چې کوم د مسجد نبوي سره آپس دو میله کې او لری طرف چې ورو تردول اسمله پورې شارحین ذکر کړه نو یو تن د مسجد نبوي نه تلو د مدینه اقصا او لری طرف لا نو دا کم چې غنځې دو میله کې او کنه درې میله کې کا غدول اسمله کې لیکن احتمال شته او نور بلا بالکل رڼا خول او فارغ به تغییر نور اغلی تازه بو ونسيت ما قال في المغرب او ابو المنهال وی چې ما هر کړی دی او ابو برزر رضی الله عنه ویلو د ما خام بارکی چې ما خام به په کوم وخت کې کول نو دا خبر را نه هیر ده ابو رسول شي تفصیلا د مغرب په اوقات کې ولا یبالي بتاخير العشاء الى ثلث الليل او فروا به کول نبی علیہ السلام فرستوالی نماز پتن د شپې تر دې میته پورې پچ دې ټول تقسیم کې تر دې می پورې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم پروان کولا ثم قال او به ویلو چې به له حدیث بیانولو اله شطر الليل ترجمې شپې پورې د شپې تر دې میته پورې به ترڅو کو پروا به نو ارسو ان شاء الله د نماز پتن د وخت په تقسیم کې راشي چې یو د دې مستحب وقت دې تر نصف الليل پورې دې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ماسپتن د موز وقت کوم استحبابی وقت دی افضل او بهتر وقت دی نصف الليل دی نصف الليل نه کوم بنا بر ضرورت رسوی تر ساره پوری کیږي خو مستحب او افضل وقت ترجمې شپې پوری دی وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال او ثلث الليل معاذ ابن معاذ العنبري چې د شعبة ابن الحجاج سره ملاو ثم شعبة ابن الحجاج ثم لقيته مرة ذو ظل ابو المنهال سره ملاو شم او د ابو المنهال چې د نوم د سیار ابن سلام البصري نظر له او ثلث الليل نبی له صلوات والسلام په پروا نه کوله کله ماسپتن د موز د شپې تر دې به ایسه مطلب دا د پر روایت کې تردد ده کله ثلث الليل ذکر کوي کله نصف الليل ذکر کوي و به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فلجب من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فسرت مسقول دماسخين ظهائر جمد ظهيره ظهيره ولكي شي هاجري لغرميلا مراد بظهائر نسشه دماسخين منذنا سجدنا على ثيابنا نمو بسجده کو لپخفلو جامو باننی جامو نا مراد دادی جزان سر بیکم سیوئی رومال و کپڑا گردو لکنا خفل لمن تی نا مراد دیا لستون تی مراد دی شداب از مخ گرم و نزان لگه تندید پارد غا کپڑا کی خدا اتقاء الحر ری دا پارد زان بچکولو دا گرمی نکانی با دوم رسودا و گرمو جی سجده با ہوں پی نشو لگو لزان لبا مصر کپڑا کی خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با د ماسپخین ناموز په ګرمۍ کې کولو په دې احادیثو کې خدا ذکر شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د موز د ماسپخین بعد زوال الشمس کولو دا ابتدایي وخت شو انتهایی وخت مصنف رحمت الله علیه دې ذکر کړ چې د دې وخت انتها تر کومې پورې ده هغه د دې په ځمن کې ذکر کوي چې باب وخت العصر د ماځیګر وخت کله د شروع کیږي کله چې د ماسپخین وخت ختم شو د ماسپخین هغه انتهایی وقت چې فاغي باندې د دې وقت ختم حسابيږي او تر هغه پورې مسکی دا کم یو دی اهل علم ذکر کړي جمهور اهل علم وای اذا صار ظل الشيء مثله کله چې د هر یو شی سوره د هغه مثل شي علاوه د فی الظلول نه فی الظلول فی الظل چې ورلوي او یا فی الزوال چې ورلوي فی الزوال دا اغینا علاوه چه کم ده دا هر شی پویخ که چه کم معمولی گونتی دا غوی سوره وی دا اغینا علاوه چه دا دی دا سوره یو مثل برابر شو دا دا ماسپخین آ وقت ده او دا دینا اپل بیا دا مازیگر وقت شورو کی دا مذهب ده دا جمهور و اهل علمو مالکیو شوافعو حنابلو اهل الظواهر و دا محدثینو او دا یو روایت ده دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ لینا اغموی چه دا ماسپخین اخیرن وقت تر مثل اول فورې ده د فیع الزوال نفس چې کوم مثل شو کوم تور شروع کیږي نو دا چې د هر یو شی برابر شي داغه په مثل شي امام کاشانی رحمت الله علیه په بدایع الصنائع کې وی او اما اخره بدایع الصنائع اول جلد صفحه یو سل بو اجتماع وی اخرنه وقت د ماسپخین وی فلم یذکر فی ظاهر الروایت نصا ظاهر الروایت د مذهب کې سنس نه راغله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اخیرنی وقت بارک سویلی وی واختلفت الروایت عن ابی حنیفه روا محمد عنه اذا صار ظل كل شيء مثله سوا فی الزوال امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پس روایت مختلف راغلی دی. امام محمد کی تکم روایت نقل کړه غدا دی چې هر یو شش سور د اغی د مثل برابر شي دا غی عمر سور شي علاوه د فی الزوال نه دا د مسخین غو وقت دی. او پری باندې مراتب الاجماع کې ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اجماع د اهل علم را نقل کړي دا د مسخین د وقت انتها تردید چې هر یو شی سور د اغی د مثل عمر شي علاوه د فی الزوال نه ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اتفقوا ان ما بین زوال الشمس الى کون ظل کل شیء مثله بعد طرح ظل الزوال. د ما بین الزوال د زوال الشمس نراوالی تردی چې د هر یو شی سور د فی الزوال نه علاوه چې د اغی په مثل شي نو وقت د مسخین نه. او روایت مشهوره کتم عام احناف ذکر کړی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې امام محمد تن نقل کړی دی چې اخیرانه وقت د ماسپخین دا تردی پورې چې د هر یو شی سور د اغي دو مثل شي تر اخر المثلین پورې دی د هر یو شی سور د اغي دوګنه شي. دا مشهور روایت د مذهب حنفی کې او فتوا عام اهل علم په دې باندې ورکړي مذهب حنفی کې فتوا فدی دا د جمهور اهل علم لپاره دلیل چې تر مثل اول پوری دا د ماسپخین اخیرانه وقت دی او د دین رس د مازیګر وقت شروع کیږي. دا حدیث الباب د چکه ذکر کو والعصر واحدنا يذهب الى اقصى المدينه رجع والشمس حيه سمازیګر موږ د نبی اسلام کو یو تن زمونه بد مدینه اغلی طرف لاړو کور له ورسیرو او نور بلا تغییر په نور اغلی تازه او صحابه ولاړو. او دا رجونه مراد بعض اهل علم وایي چې رجود کور لبلاړو بیا به جمعه سره واپس شو د مدینه اقصا طرف لبلاړو بیا به واپس راغی. د دین دا معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مثل اول نه پس د مازیګر مسکړه ده تر مثل ثانی نه پس وې نو بیا دبر اوږد مزل پکې نه کیدو واپس یا تو خامخا په نور کې به تغییر راغلی خو هغه ځکه چې درجعت صحیح معنا دا ده راجح معنا چې واپس راتلل نه دی مراد. مراد دا دی چې خپل کور له ورسینو لکه رست روایت راځي مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي روایت ضعف ابو برزه رضی الله عنه تاغی کی دادی چې کان یصلی الهجیر التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه وما ذکر موږ به اوس موږ سره وکړو بیا بخل کور لته د مدینه په اخر کې بودا مطلب نه چې واپس موږ مدینه به ویل راغې کور لبتلو الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه د جمهور لپاره یو دلیل دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د مازیګر موږ وختي کړل دا دلیل په دې دی چې د مثل اول نفس وو. او دیم دلیل امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې حدیث ذکر کړ امام ترمذی په جامع کې په اسناد حسن سره چې جبرئیل کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له امامت ورکول او د منجر اوقات ورلخول لفاغی کې دا دی نبی اسلام وی وصلى بالعصر حين كان كل شيء مثل ظله تمازیګر جمع مال راکړو او ګذر علی کړو کله چې د هر یو شی سور د اغه په مثل شو دا صریح دلیل پکې راغلی دی چې نبی اسلام د مازیګر مس په کم وخت کې کله چې د هر یو شی سور د اغه په مثل باندې شو. امام نصیر رحمت الله علیه په اسناد حسن سره دا حدیث داسې ذکر کړی چې جبرئیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه کله حتا اذا کان فی الرجل مثله اذا سړی سور بد اغه عمره او ان یو مثل به او نبی اسلام له وی قم یا محمد فصلی العصر فاس اے محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دمازیګر موږه دا شریف دلیل دی جمهور د طارچ نبی اسلام دمازیګر موږ په کوم وخت کې کړه د مثل اول نفس نو کثرت تر مثلین پورې نبی اسلام صلی الله علیه وسلم د وخت نه مخکې د مازیګر موږ کول. او علماء احناف د مشهور مذهب مطابق چې کوم معنی فتوی چې تر مثلین پورې اخیرانه وخت د ماسخین نه دلیل لا ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراد بالظهر کړه دې په گرمای کې مخکې روایت کې ذکر شو شدت الحر من فيح جهنم النبي اسلام موزن لویل ابرد ابرد او الحجاز مقدس هغه کې ابراد په مثل اول باندې نه راځي ګرم وطن نه نو مثل اول باندې ابراد نرازی تر دې چې مثلین شي نو موسم لګي خښوي. اول رستو حدیث راشي امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مؤذن لویل ابرد حتا تاوا الظل التلولا ویته لګ انتظار وکا چې دې موسم کې اخوال راشي مراوی حتا تاوا الظل التلول تر دې چې برابر شو غسوري د ډیرو سره څومره چې د غرونو غ ډیرې وي او غونډي وي نو دا غي غسوري د دې سره برابر شي او عموما د عربو چې کوم ډیرې او غونډي دي هغه منبسي تیرا خبرې دنګې نه دي خوري غونتی وي نو دا غي سره چې سوره برابرېږي نو د نورو سيزونو سوره د یو مثل تقریبا سیوا شوی د ډیرې هغه سوره چې د دې ډیرې سره برابرېږي نو د نورو سيزونو سوره بیا د مثل اول نسیوا شوی مطلب دا چې د مثل اول نفس نبی اسلام غلی ویلی چې ته اذان او مزد مسخې دې کړل دي دا دلیل پرې باندې چې د مثل اول نه اپنم د مسخې نو سکول شي په صحیح خبره دا ده په انصاف او د تحقیق خبره دا ده چې مذهب د جمهور اهل علم په دې کې راجح ده ځکه فقہی کې صریح دلیل د سنن ابي داود نسائی او د ترمذی راغله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مثل اول نفس د ماجیګر مستنه نولی د ماسپخین په وخت کې نبی اسلام موسکی ته دی وجه دا مذهب د جمهور او اهل علم دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه یو روایت هم دی او حدیث باقی کې صریح راغلی باقی د سمره نصوص کې دي سمره دلایل چې دي کې جمهور تنه استدلال کوي او که علماء احناف تنه استدلال کوي باقی کې صراحت نشته صرف ویداد د روایت نه معلومیږي او دغه روایت د سنانو چې کوم راغلي دی چې نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم د اول نفس ما دیګر کول دا صریح روایت دی په دې باب کې عجیب چې ډېر علما او احناف هم په دې ځکه د عدل او انصاف خبره کړی دا چې راجح دال چې دلیل د جمهور اهل علم په دې کې قوی دی صریح دلیل نه او دا نور روایت چې راغلي په هغه کې صراحت نشته درس ترمذی کې مفتی تقی عثماني صاحب حفظه الله دا ویلی د جمهور دا دلیل چې کوم چې دا ذکر راغلی چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام د ماجیګر موږ د مثل اول نه پس کول دا په دې باب کې قاطع او صریح دلیل دی. باب تاخير الظهر الى العصر باب د بیان دی کې چې ماسپخین موږ رستو کول ماجیګر لا دوارا جمع کول شارحینو ذکر کړی چې لدی ترجمه الباب غرض او مقصد ته امام بخاری رحمت الله علیه وی تاخير الظهر الی العصر یو غرض او مقصود دا دی چې په دې کې امام بخاری رحمت الله علیه په هغه اهل علم باندې رد کړي چې غیری د ماسپخین او د ماجیګر په وخت ومنځ کې یو مشترک وخت دی امام مالک رحمت الله علیه نه دا نقل دی دغه شانت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل دی چې بین الظهر والعصر یو مشترک وقت دی چې په هغه کې د ماسپخین او د ماجیګر مسکول شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مو چې د مثل اول نه تر مثل ثانی پورې وقت مشترک دی بین الظهر والعصر امام بخاری په دې باندې رات کې چې نه تاخير الظهر الی العصر د دې په منځ کې مشترک وقت نشته ماسپخین میرستو کو ورپسې د ماجیګر وقت را ورسېدو او دین شارحی به ذکر کړی چې دې ترجمه الباب غرض او مقصود دا دی چې طاقه اهل علم باندې امام بخاری رحمت الله علیه رد کړي چې څوک د ظهر او د عصر په منځ کې دی یو مهمل وخت قائل دی دا دی چې بده کې یو مهمل وخت دی نه د ماجیګر دی او نه د ماسپخین دی امام بخاری رحمت الله علیه چې مهمل وخت نشته تاخير الظهر الی العصر د ماسپخین په څیر سمستی د ماجیګر وخت شروع کیږي او درم مقصود او غرض پر ترجمه الباب سره دا دی چې جمع بین الصلاتین نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی نو دا جمع سوری دی حقیقی نه دا ماسپخین وقت مودر را رسو کړی دی اخیرنی وقت لا او د ماجیګر غي مخکې کړی دی لومبنی وقت لا نو ماسپخین په خپل اخیرنی وقت کې شوی دی او ماجیګر په خپل لومبنی وقت کې شوی نو کوم روایت کې چې جمع ذکر راځي او د دې لاندې کوم حدیث ذکر کوي چې نبی اسلام جمع بین الصلاتین کړو او د ماسپخین او د ماجیګر دا جمع سوری او حقيقي نه و دا نو چې د ماسپخین په وخت کې دواړه مونږونو فل یاد ماجیګر په وخت کې دواړه مونږونو فل چې یو لجمع تقدیم او بل لجمع تاخير دا دی وجه امام بخاری رحمت الله علیه وسلم تاخير الظهر الی العصر او دا تقویب اونکو چه الجمع بین الصلاتین. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه 87 نبي كريم صلى الله عليه وسلم فمدينه كي وركعت كدو او اتركعت توس تاريخي ولف نشر غير مرتب ترى ذكر كي الظهر والعصر ما استخين ودما ذكر والمغرب والعشاء دما خام او دما سخوتن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دما خام او دما سخوتن مستقولو نسلور رکات دما سخوتن و دری دما خام و نو رکات شول او دما سخین او دما زیگر چکول نو اثر رکات سلور دما سخین او سلور دما زیگر نو بکار خداو چی لف نشر مرتب بلا شی ذکر کلو چی 7 و 8 المغرب والعشاء او بیاوی الظهر والعصر نبا طریقی لف نشر غیر مرتب ذکر کلو ما سخین او ما زیگر مخکو جلاغه تعلق د 8 سره ده او مغرب او عشاء رسو کو جلاغه تعلق د 7 سره ده. فقال ايوب لعله في ليله مطيره نو ايوب چې دې حديث پراویانو کې راځي په بعض اسانیدو کې هغه جابر رضی الله عنه ویلي لعله في ليله مطيره ایوب چې په راویانو دي حدیث کې چې په نورو اسانید سره راځي هغه خپل استاد جابر رضی الله عنه نه جابر ابن زید لویلی وو کوم چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه شاګرد دي تابعین لعله فی لیلۃ مطیرۃ دې شی دا باران فرض باندې راځي کړي وو چې باران ورېدو نو نبی صلی الله علیه وسلم جمع بین الصلاتین کړي وو د ماسخین او د مازیګر د ماخام او د ماسخوتن قال عسى ور لوي کې دې شی د باران ورېدو نه راځي کړي وي روایت په صحیح مسلم کې داخل راغلی چې ابن عباس رضی الله عنهما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې و او اثر کاته کړیو مطلب دا د مازیګر او د ماسخین جمع بین الصلاتین کړی و او د ماخام او د ماسخوتن من غیر خوف ولا مطر ان سيروا او نبارانو دا ذکر کول چې فی لیلۃ مطیرۃ جواب ورکړي عصا دا مطلب نه دی ځکه په بل روایت کې تصریح راغلی چې من غیر خوف ولا مطر نسيروا او نبارانو او دا روایت امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې بل سند باندې ذکر کړي هغه کې دا دي فی غیر خوف ولا سفر نسيروا او نسفروا مطلب دا چې ګوره په دې اعذار کې نه د سفر عذر نه د باران عذر او نه د خوف عذر او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جمع بین الصلاتین په مدینه کې کړی دا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وی چې جما په جامع کې ما ته حدیث ذکر کړي ټول معمول به هادي علاوه دې اوسو احادیث نو یو حدیث دا ذکر کړي چې نبی رسول الله والسلام بغیر د عذر نه په مدینه منوره کې جمع بین الصلاتین کړي د ماسخین او د مازیګر د ماخام او د ماسخوتن نو لهذا دا حدیث کړي غیر معمول به له حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ شرح لیکلی د علل الترمذی قد وجل لك مسموع دا فاغی کی ذکر کړی چې امام ترمذی رحمت الله علیه دا قول فریضه کې مسلم نه دی چې فری حدیث ته عمل نه کړي او ګڼ سلف ذکر کړی دي چې دا غی په نیوز باندې حدیث معمول به دی او بل حدیث لري دی وجنه ضعیف ویل چې په علل کې ذکر کړي معنا دا چې حدیث ضعیف نه دی دی وجنه ضعیف ویل چې په عمل نه لیکل نو دا د محدثین منهج نه دی دا الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خبره چې په صحیح سند باندې ثابت ده هغه دی له محتاج نه چې په عمل کړي کني نه کړي. شهیر احمد عثماني رحمت الله علیه په فتح الملهم کې وایي چې الله د پیغمبر خبره د چا عمل له محتاج نه چې سره دې صحیح ثابت شو بس دا دین نه په دې حدیث اوس مطلب څه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بغیر د عذر نه په مدینه منوره کې جمع بین الصلاتین کړی دا. امام نووي رحمت الله علیه په المنهاج شرح د مسلم کې وایي اختلافو فی تاویل هذا الحديث اهل علم اختلاف د تاویل د حدیث کې دې حدیث معنا څه ده نو باندې وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عذر د وجه نه جمع بین الصلاتین کړی و حکم روایت کې چې نفي د عذر راغلی دا غیر مطلب دا دی چې د دې اعذار او انحصار صرف په دې درو کې نه دي چې عذر بیا خوف یا به متر وی یا به سفر وی خو د عذر د وجه نه خدا عذر د دې درو نه علاوه کېدې چې د الله پیغمبر بیمار او هم په اعذار کې دي کېدې چې خټي او چکړوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته نشو خلق راتلی نشو نو ورلې وی چراشه دواړه مونږونه ورلې جمع کړی دي نو عذر او د اعذارنا خو دې درو عذرونو نه عذر نو چې هغه خوف دې مطر دې او سفر دې بعد وی چې راجبه د عذر دې وجنوا او بعض اهل علم او تاویل د حدیث دا کړي اله نبی علیہ الصلات والسلام موش کولو او سخت وریز مدینه منوره کې راغلی و نبی علیہ الصلات والسلام د ماسپخین موضوع او موز نفس وریز لاړه هواګان راوال وته چې وی کتل د مازیګر وقت داخل شوی او هر یو شی دا غي سور مثل رسیدل او نبی علیہ السلام سم دستی ور پتی د مازیګر موضوع کو د دې وجنه په مدینه منوره کې دا جمع راغله اهل علم دا رس کړل چې دا خو موږ طرف ماسپخین او مازیګر کې ومنل د ماخام او د ماسپخین غوښتي رسنګې هغه کې وریاز لاړه نو څنګه درل پته لګی چې تیار شوی دا رڼا شوی دا او باز دا په جمه سوري باندې حمل کړی دا یعنی کریم صلی الله علیه وسلم جدا جدا په یو وخت کې دواړه مونږ نه دي کړی د ماسپخین غ په خپل وخت کې دی په اخیرنی وخت کې او د مازیګر غ په خپل وخت کې د خپړونبني وخت کې نو صورتن دواړه یو ځای جمع شوی حقیقتا هر یو مستقل خپل ځای باندې نه او بعض اهل علم وی الى جمع محمول لا فیو عذر باندی چی نبی اسلام بیمارو یا بلس مرضو سخ ساڑو یا چکڑی وی بیا امام نوی رحمت اللہ علیہ وی وهو المختار فی تاویل الحدیث تو حدیث دا تاویل پتولو کی غورد ہے چی نبی اسلام دا مزد سا عذر پا بنا باندی جمع بین صلاتین کڑی خود اغا عذر ذکر تنسیسن پا حدیث کی ندر آگلی چی دا عذر سشیو ساړو بیماری وایا کم یو عذر او په دې درو کې یو عذر نه چې یو سفر ده بل خوف ده بل مطر ده او بیا وی وذهب جماعه من الائمه الى جواز الجمع في الحضر للحاجه یو جماعت د ائمه او د اهل علم نه دې طرف له ذهاب کړل ده چې په حالت حضر حالت اقامت کې جمع بین الصلاتين بنا بر ضرورت جائز ده خو لمن لا يتخذه عاده دا به عادت نه جوړه د عذر په بنا کې وکي یو سړی بیمار دی سخ ساړه دی واورې په باندې وطنونو کې وریږي سخ باران شوی دی او خلک جمعات لرا راغل د ماسپخین په وخت کې نمازیګر لګې نشي راتلی جمع بین الصلاتین دور لو که عادت به نه جوړه خو کله ناکله کله وکړه صحیح ده او حدیث کې علت راغله د ابن عباس رضی الله عنه ته پوښتنه شي اولی داسې وکړ وایي چې لا یحرج امته دې لپاره چې امت نبی اسلام په تکلیف او مشقت کې مبتلا نه کی نو دای د جواز د پاره او د اسانتیا د پاره د الله پیغمبر د عمل کړه ده او بیا امام نووی رحمت الله علیه چې ګوره حدیث مهجور نه ده لکه څنګه چې امام ترمذی رحمت الله علیه شافعی عمل لري کړي وي او هو قول ابن سیرین واشحب وجماعه من اصحاب الحديث واختاره ابن المنذر دا قول د محمد ابن سیرین نه امام مالک رحمت الله علیه په اصحابو کې اشهب او دارنگی دا محدثین او دا امام ابن المنذر رحمت اللہ علیہ مختار قول لے حاصل دا چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین فی الحضر چکڑے وا نو دا سا عذر پا بنا باندے وا خدا عذر دا سفر مطر او دا خوف نو دکا انحصار دا اعذارو صرف پا دے دریو کی ندے بلکی نورم دیر اعذار شتا باب وقت العصر نا باب دا پا بیان دا وقت دا مازیگر کی کم تفصیل چې د ماسپخین د وخت په اخیرنی وخت کې وشو نو هغه د مازیګر رومبنه وخت دی ماسپخین چې په کم وخت باندې ختمیږي او اختلاف ذکر شو ادله ذکر شو نو هغه وخت ختمېدو نه وروسته د مازیګر وخت شروع کیږي اول وخت د مازیګر د جمهور اهل علم فنیز باندې چې د شیء الزوال نه علاوه د هر یو شی سره د اغه یو مثل شی او برابر شی دا د مازیګر وخت شروع شو دا مذهب دی د جمهور اهل علم او دا یو روایت تر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه المحیط البرهانی رمنه جل صفحه 203 او یا ما ذکر کړي دا رنګ الجوهره النیره فاول جل صفحه یوصل وختي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول د جمهور په شان ذکر کړي د مثل اول نفس وقت د مازیګر شروع کیږي او روایت مشهور د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه چې نمازګر وقت د مثلین نفس شروع کیږي لکه څنګه چې مخکې ذکر شول په اخر وقت د ماسپخین کې او دلایل او ماغری کوم چې ان ذکر شول وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياذ عن هشام عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصا والشمس لم تخرج من حجرتها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد مازیګر مسکونو او نور بلانو ته د دې د حجرینا د دې پکور شلان دی بلانور لګیرو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد مازیګر موزو کو. جمهور علما د دین استدلال کوي خاص تر شوافع چې مازیګر مس په اول وخت کې پکار دی مثل اول نفس فشرط د مثل ثانی نفس وې نبی اخو بد ام المؤمنین د کور ملانور د دیوارونو نه پورته شو وسنګ لا د کور په میدان کې نور لګي او نبی علیہ السلام د مازیګر مس کوي. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ چې په حدیث کې دا خبره نشته چې نبی علیہ السلام د موز وختې کولو او دا وجه ذکر کوي د عائشه رضی الله عنها د کور دیوارونه کې ریشي لند لندو نو نور تراغ پورې ست نه غایبې دونه چې بالکل غروب لنیزدې شوی نو د پریوتو نه مخکې مخکې به د دې کور نور را پورته شي کله لند دیوارونه چې نور تر ناوخت پورې لګي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها. نبي عليه الصلاة والسلام بمزد ما زگر قولو أو نور بددیف حجرتي ددیف قورك موجودو لم يظهر الحيء من حجرتها. نهور دلت بمعنى دا سعود ودا علو سرده لك قرآن كريم تمرده ومعارج عليها يظهرون او اندر پاوی به چې دی پاوی باندې بر ورخیږي نو د ظهور په معنا د علو سره دی لم یظهر الکیو لا نبو او چې چوي دا سور من حجرتها د دې د حجرینا د کور پاغه غولی او سهن کې به نور لګیدو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسخین مشغول بارحال د جمهور اهل علم قول مخک ذکر فل د ماسخین نموس په اخیرنی وخت کې چې راجه دی نس قاطع په کثر غلی حدیث د سننو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلا بی العصر حين كان كل شيء مثل ظله. نبی اسلام جبرئیل علیہ السلام مسکړو هر کله چې سور د هر یو شی داغي مثل شوی هو. او روایت د نسائی کراغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم وی چې کله سور د هر یو شی د اغي د مثل برابر شو نو مال جبرئیل وی قم یا محمد صلی العصر. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته. نبي الاسلام بدما ذكر مشكول ونور بلا اختار وسرغند زما في حجرتي ولم يظهر الفيء بعد او صور بلا نور تشوي دين رسل ونور بو نصور بلا نور تشوي. قال ابو عبد الله امام بخاري رحمه الله عليه وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن ابي حفصه والشمس قبل ان تظهر او نور بلا پورته شوینو. فدي روايات کی بعضی کی ذکر راغله کی سور بلا نو پورته شوی بعضی کی ذکر نور بنو پورته شوی. امام بخاري رحمه الله عليه چې دغه استادانو روایت کی دا راغلی والشمس قبل ان تظهر مطلب دا دی چې نور بلا نو پورته نور بزما فکور کی لګی دو. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن سيار بن سلامه قال دخلت انا وابي على ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه فقال له ابي سيار بن سلامه جزا وبلارمي ابو برزه رضي الله عنه بان النشون بلارمي ورلوي دي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه نبي الاسلام بفرض مسلم نقوله. فقال ابو برده رضي الله عنه ويلي وكان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى. نبي الرسول صلى الله عليه وسلم بمزما اصبحين قولوا هجير المراد غرمي غمز دي في غرمه كيكي مخي ويلي شل هاجره ويلي كيدي دنور اغا درمينا مزما اصبحين بيقولوا غمز تدعونها الاولى ذا صور الاولاني مزواي ذكا اولاني مز النبي الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل كلو كلش اوقات تعليم ورقولهم حين تدحض الشمس فلت بنور زائل شو دوال نفس ويصلي العصر او نبي عليه الصلاه والسلام مزد ما اصبح ما ذكر قوله ثم يرجع احدنا الى رحله باب واپس لو تنزم نخبل كور لا في اقصى المدينه المدينه فاغلر طرف کی والشمس حيه او نور كبلا تغيير نور اغله تازه بولاړو ونسيت ما قال في الرابع في المغرب او ما نه هیر شي چې ما خام په وخت کې څه ویلو ما خام دا وخت دی چې نور پریوتو بس وخت شروع شو. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمه او نبي كريم صلى الله عليه وسلم با وخول دا چې رستو کې د ماسپوتن نه هغه چې تاسو ورله عتمه وایي رستو به د دې وضاحت ته چې عتمه ویل ورله څنګه دي اور له ورله عتمه وایي وکانه یکره النوم قبلها او الحديث بعدها نبی صلی الله علیه وسلم د مکروه او بد ډول خو مخکې د دین او د دین رستو خبرې د ماسپوتن نه مخکې خو به بد ډول وسیله سو کو دي شي او بیا د غموز د نه فوت شي قضا شي تنه او کله چې تاسو موجود دی موږ لري راپاسي یا د خو دمره څخه نه کدې په دې اطمینان او یقین کې پاتې دي چې موږ خو بو کې لږه اهل علم او کراهت کوي نشته او د دې نه رسو خبرې اترې کول دنیوي دا مکروه دي وکانه ينفتل من صلاه الغداۃ او نبی رسول الله برا ګرځېدو من صلاه الغداۃ د سار د موږ نه حين يعرف الرجل جليسه یسړي به اذان سره خپل خوا کې ناس تړې پیجنو ويقرا بالستين الى المئه دشبيتون تر او ياو پر اياتون من نبي كريم صلى الله عليه وسلم دشبيتون ما ترسلوا پر اياتون نبي عليه الصلاه والسلام لسل وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر فمن موز دماغیر کولو بیا یو انسان بنو عمرو ابن عوف لوته چې د دې کورونه د قبا سره خواږي تقریبا 3 کیلومتر د مسجد نبوی نه اخلي دي فیجدهم یصلون العصر منذل بیدی چې موز دماغیر کوي مطلب دا مسجد نبوی کې به موز مخ کې شي او د دې لپاره بیا رسیدل نه دی بل ګرستو کولو په دې قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بکر ابن عثمان ابن سهل ابن حنیف قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ومنذ عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه سرد ما اسبحين المشكلة وكنا خرجنا بياروته حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ترديت ورد النشوف أنس رضي الله عنه منذ موت يغمز ما ذكر قوله فعمر بن عبد العزيز ترى ممز ما اسبحين قول أغن روته أنس رضي الله عنه لراه وغبه ما ذكر مشكوله فقلت يا عمي نمر لو ايترا ما هذه الصلاة التي صليت عدا كم مزد چتاوكو قال العصر اغوی ما نما دیگر مزدکو وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه او داد نبی الاسلام غمدو چی منگور سرکولو مطلب دا منگو وقتی کولو او تاسویل لما استخیل مزدکو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا الى قباء فياتيهم الشمس مرتفع ويمون موز دماجر کولو بیا بتلو دن کے زمون قباء الا 3 کلومتر اس دے پاسا د مسجد نبوی سره دا فياتيهم ندے وقت الاهل لو والشمس مرتفعه النور بلا پاس ولا لو خطا زبو وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية نبي الاسلام بمزد ما ذكر قوله او نور بالكل فورت و تازبو فاغيك بلا زروال نور اغلي فيذهب الذاهب الى العوالي نطلب يوصلون كعوالي لا عوالي دمديني اغوشة و فورت طرف لو يتمشي لقباء طرفنا او كمشي لقباء نلان نمشي لبوي طرف لغازي دي لبيا مسخلاء و سوافل وي فيأتيهم والشمس مرتفعة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیأتیهم والشمس مرتفعة ندیبا اہل العوالی لتلل او نور بلا پورت ولارو وبعض العوالی دا مدرج دے کلام دے امام زہری رحمت اللہ علیہ دے عوالی ذکر کی قوی وبعض العوالی من المدینة على اربعة امیال او نحوه دا عوالی بازی ایسا دا مدینی منوری طرف سلور من اکرا او نحوه یاد دے فواوشا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو فتح الباری کے امام زهري رحمه الله عليه روايات ذکر کړي کړه عوالي د مدینه منوره نشم رل لري نه نه دغه ویل نه راوالي تر شپږ ملي پوری ذکر کړي دي نږدې طرف چې کوم د مدینه منوره سره او مسجد نبوي طرف لاندې دا 2 ملي او اولي طرف شپږ ملي او بازي سیوا ذکر کړل خو د امام زهري رحمه الله عليه کوم مسافت او تثبیت چې راغله نو د دوو نه راواخلي ملي نه تر شپږ ملي پوری یو بل تقریبا 1.5 کیلومتر جوړيږي داغی حاصل دا دے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وی شأن اقرب العوالی بن المدینة مسافة میلین و ابعدها مسافة ستة امیان نزدی طرف دا عوالی جو دا پدو میلکی و اولدی طرف جو دا پشفق میلکی و نو امام زہری رحمت اللہ علیہ وی شأن عوالی دا مدینی منوری سر پسلور میلکی یاد دی خواہ و شاکی و نو کس با عوالی نلالو نور بلا بلکل سر و تازه ولالو لکه اتنه کلومیتر فاصله بکولا او بیادم نور لا ولالو. باب اسم من فاتته العشرو تا باب دی فبیان دی گناه دا آغا چاکی تی دا آغن دا مازیگر مس قضاشی فوت چی دا فوات نمرات تدیده که تاخیرها عن وقت الجواز بغیر عذر تی بغیر دا عذرنا مز دا مازیگر دا آغن قضاشی دا دی چکم دا جواز اغا وقت دا غفیر شی یو وقت الاستحباب دی یو وقت الجواز دی دا جواز اغا وقت دا نلان شی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ويأغكس إذا غنموز دما ذكر قضاشي ذات نفوتشي نتبويش دد أهل أو مال هلاك أو كمشو دا وتر يترو دا په دې معنا باندې راځي چې د انسان په عمل کې تمیرا شي یا مکمل ختم شي ضایع شي. نو چې موږ د مازیګر پرې خو د تبوي شي مال او اهل هلاك شو فارې کې نقصان او کمیرا غي. قال ابو عبد الله يترکم امام بخاري رحمت الله عليه کله په حدیث کې یو مشکل لفظ راشي او د دې هم مثل په قران کې راغلي لاغي وضاحت کوي په سوره محمد کې راغلي دي ولن يتركم اعمالكم وترت الرجل اذا قتلت له قتيلا عربي وترت الرجل تكلا غد فارس وكوجني او خست ماله ياتنا مال واخلي فوق دي ورلو وجل شال نويه وترت اهله ما دد اغ اهل او دد بخاندان كي سوق وجل مر متنوقو يا مال متنواغ نقصان مي وركون دلتك فكانما وتر اهله وماله ما نقد الى مال اولاد هلاك شو يا طريق كمي ونقصان راغي. باب اسم من ترك العصر دا باب د بیان د ذکر د گناه د هغه چا کی چې د مازیګر مسفری دي. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي المليح قال كنا مع بريده في غزوه في يوم ذي غيم فيوم د بريده رضي الله عنه سره په یو غزا کې چې د وریه ذي غزوه فقال بكروا بصلاه العصر وریزونو صحابی ویدو بریده رضی اللہ عنہ چه تاسو تلوارو کئی فموز دمازی گربانی فا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی اسلام فرمائی من ترک صلاة العصر چاچی پری خود موز دمازی گر فقد حبط عمله یا فقد حبط عمله عمل برباد شو یا برباد کلیشو. بعضی تکفیریو دنی حدیث نا استغلال کرده خوارجو او نور تی مسلمانانو لکافر وی فموز چا پری خودو مره پریبان د کافر وګرځیدو. خو د دې مثال دا چې د قران کریم کې آیات راغلي و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله ساتي ایمان فری خود او کفر یې کړ عمل برباد شي موجب چې فری خود د کافر شو عمل برباد شو. او حنابلہ هم د دې استدلال کړی چې تارک الصلاه کافر د مخکې مسله کې تفصیل ذکر شوی و. ته حنابلہ له عام اهل علم جواب دا ورکړي چې کشرت فدی کی د مسکر حضور تکفیر ویل کې دی شنو بیا د تخصیص العصر توجه نوا یا خو هر یو مسکر خدل فقې باندې انسان کافر ګرځي نو صرف تخصیص د عصر بیا ولې کو چا چې نمازګر مسکر خود عمل برباد شي مطلب دا فنور نه بربادېږي. دا حدیث اهل علم حمل کړل هغه چا باندې چې د مزنه انکار کوونکی په دې سره حبط العمل بالکل یې راضي عمل بربادېږي د وضو صلات نه منکر ده یا دې پوری ټوکی کوي استهزاء کوي د مسکوري لري مستخف د حمل فاغله عمل برباد ده یا دا حدیث حمل په تغریر او زجر باندې چې څوک مسکری دي نو زجر نه اغله ویلي چې عمل برباد شو یا مراد د حبط العمل نه نقصان د عمل کې کمیرا غي نقصان راغی یا معنا ده دا هذا ان يحبط عمله قریب به چې د عمل برباد شي عمل خپل بربادي لور مخامخ کو نن یو ورځ پرې خدو ورپسې به بل عمل پرې تر دې چې دا به وګرځي باعث دې چې به د دین نوزي. باب فضل صلاه العصر دلیل بالمقابل ذکر کوي چې ګناه ذکر وشو نو فضیلت او ثواب د مزد مازیګر. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله ومن النبي عليه الصلاه والسلام سرا النبي عليه الصلاه والسلام سرو النبي عليه الصلاه والسلام فغميل وكتل دشبي فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لكن انت سبوين يخبل رب لك سنه جلاس فغميني لا تضامون في رؤيته تاسو بټیل نک وای دکی مکی بنو هي فی رؤیته په لیدو د الله رب العالمین چې څنګه چې تاسو په مئی تاسو په خپل ځای کې خپ آسان باندې ویني د رب العالمین دیدار به تاسو په آسان باندې نصیب کیږي فاین استطعتم الا تغلبوا على صلاتكم ان شاء الله په کتاب التوحید کې راځي فاین استطعتم الا تغلبوا على صلاتكم تاسو دا وسو طاقت لري دا چې غلبو نکړي چې تاسو باندې على صلات قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاغموز بانده چه مخیل را خطو دنوار نده مراد که دسار موزده او مخیل پیوتو دنوار نده مازیگر موزده ففعلون دا سکوئی مطلب دا پا دی موز کتا سکوتا ہی مکوئی پا قبل وقت بانده کوئی ثم قرآ با نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات دسته فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاکی بیان واسر دا صفات دخل ربنا مخیل را خطو دنوارنا وقبل الغروب او مخیل دا دو دنوارنا مراد دالی چې مزد مازیګر کوا او مزد سهار کوا قال اسماعیل اسماعیل ابن ابي خالد وی افعلوا لا تفوتنكم تاسو دا کار کوي چې دا مزد تاسو نه فوت نشي قضا در نه نشي خپل مستحب او افضل وقت کې ادا کوي وبه قال مدابد رب العالمین د دیدار او د ملاقات او د لیدو سبب ګرځي د سهار او د مازیګر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار يوم البشرازي يودلا ورپسي بلدلا فتاسو كي ملائك دشوي او دورزي ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر او دا جمعيكي دسار او دمازيگر فمسكي يتعاقبون دي لويل شي لغه د بل حارث تعرب او قبيله او بل حارث قبيله به ورلوي نو اغي ک کثر تفاعل به اسم ظاهر مو مفعل به ورل جمع راورو او ورن عام قانون به نحوه داده مشهور قاعده داده چې کلا فاعل اسم ظاهر وي وحد الفعل ابدا فعل به هميشه د پاره واحد راځي مفرد وي خو دې کې ګوره ملائکۃ بالليل فاعل اسم ظاهر دی يتعاقبون في غد جمع ذکر کړی ندین ویلی چی لغت بل حارث او اهل علم ندین تعبیر کئی چی داد قبیلی دا اکلونی البراغیس ننے البراغیس اسم ظاہر دا فائل دا اکلونی فیل ورلا جمع ذکر دے او قرآن کریم کم ندین سل راغل دا سور انبیاء فاول کی و اثر النجو الذین ظلمو دا غیر فار اهل علم لیر رولی تعبیلات او جوابون کئی چدا یا بدل لدا غفلانی زمیرنا و ندین خسید دا چی داد عرب یو لغت تے او فسیح لغت تے کله فعل جمع ذکر وی اسم فاعل داغي اسم ظاهر وی نام د هغه قبیلین نه یتعاقبون فیکم ملائکۃ بالليل وملائکۃ بالنهار یوب البصراجی پتا سو کې ملائک د شپې او د ورځې او یجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر او دی جمع کیږي د سار او د مازیګر په موس کې کم چې انسان سره ملائک دی کل کوي او یاد انسان د حفاظت په پاره دا په دې وخت کې لاغي تبدیل کیږي ثم یعرض الذین باتوا فیکم یا واپس خیجی اسمان لا برزی اغا ملائک چشکو کرد تاسو سره فیسألهم ربهم نو رب دا غید این تپوس کئی دا غا سوال دا استعلام نیدی کلی رب العالمین لپتا نشتا او زانتی نپوئی بلکه دا سوال دی دا پارا دی چی دی دا بنی آدم دا پارا شهادت بالخیر و کچی گواهی نورم سیواشی گواهان سیواشی نو تپوس کئی رب دی ملائکنا و هو اعلم بهم او اللہ خفوها دی فدویبان دی اللہ لپتا دا ندیلی پتا ورلمشتا نو تپوس تی کئی كيف تركتم عبادي زما بندگان موسن غبره خدل فيقولون نذير لجواب وفي تركناهم وهم يصلون ذات حالت کی مطروحون جغی مشکولو واتيناهم وهم يصلون دا نور ملائکو فذات حالت کی ور لراو چغی مزمان دی مزکولو نو فدیکی دو صلاة العصر دارنگ دو صلاة الفجر او فضیلت سے هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین